Ma panzo manga, ma kei mosika. Bona kokanisa, chérie nanga na kongeo. Na monaki, motu moko lokola yeo. Kati katia zela, lelo na ko panza ye. Mabanzo manga, makei mosika. Bona kokanisa, chérie nanga na kongeo. Monaki, motu moko lokola yeo, katika tanzela, lelo na bomba. Bona kokanisa, chérie nangai na kongeo. Komelangaye, atana pokwa. Boma banzo manga, maani mwa. Komelangaye, atana pokwa. Boma banzo manga, maani mwa. Atana pokwa, koma banzo manga malimwa. Komelangaye, atana pokwa, koma banzo manga malimwa.